Najniższe ceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 58 cali, teraz taniej o 700 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX 1650 Ti, teraz taniej o 1100 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 marca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rząd chce uruchomić dodatkowe łóżka dla chorych na koronawirusa, zapowiada to minister zdrowia. Mimo rozwiązania zgromadzenia w kilku miejscach w Warszawie trwa protest przeciwników obostrzeń pandemicznych. Szczepionką AstraZeneca zaszczepili się włoscy wysocy rangą urzędnicy państwowi. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, że w tej chwili rząd realizuje cel w postaci uruchomienia dodatkowych łóżek w szpitalach. Szef resortu zdrowia dodał, że systematycznie uruchamiane są szpitale tymczasowe. Dzisiaj taka placówka została otwarta m.in. w Radomiu. Minister powiedział też, że w tej chwili uruchomionych jest 25 z 35 szpitali tymczasowych. Jeżeli doliczymy, dzisiaj były uruchomione 2, w kolejnym tygodniu będą co najmniej 3 w Łodzi, na Śląsku i w innych miejscowościach, między innymi w Pyrzowicach, czyli na Śląsku, w Cieszynie, to jest cały katalog, więc prawdopodobnie ten tydzień zbliżający się i najdalej następny to będzie ten moment, kiedy wszystkie te szpitale tymczasowe będą już działały. Jeżeli chodzi o standardowe szpitale, to one również niestety będą dotknięte tą daniną na rzecz COVID-u. Od dzisiaj w całej Polsce obowiązują rozszerzone zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią. To reakcja na notowany w ostatnim czasie wzrost dziennej liczby nowych zakażeń koronawirusem. Rozszerzone ograniczenia obejmujące cały kraj, a nie jak dotąd tylko niektóre województwa, obowiązują do 9 kwietnia, czyli także przez okres świąt wielkanocnych. Dzisiaj było niemal 26,5 tysiąca nowych zachorowań. Mimo rozwiązania zgromadzenia, protest przeciwników obostrzeń pandemicznych trwa w kilku miejscach w Warszawie. Jak informuje stołeczna policja, manifestujący nie zachowywali dystansu społecznego, a część z nich nie zasłaniała nosa i ust. Rzecznik stołecznej policji, Sylwester Marczak, mówi, że na wniosek stołecznej komendy rozwiązano zgromadzenie. Zwróciliśmy się w trybie ustawy do organu gminy, który przychylił się do naszego wniosku i oczywiście dane zgromadzenie zostało rozwiązane. Z naszej strony oczywiście niezbędne były dalsze zdecydowane działania, bowiem te osoby porozchodziły się po Warszawie i cały czas przemieszczają się. Część osób cały czas lekceważy te obostrzenia. Na razie zatrzymanych zostało kilka osób. Rzecznik podkreśla, że tam, gdzie to konieczne, policja stosuje środki przymusu bezpośredniego. Manifestacja rozpoczęła się w południe na placu Defilad. W piątek stołeczna policja zapowiedziała na weekend zwiększenie patroli na ulicach Warszawy. Prezydent Andrzej Duda szczegółowo śledzi debatę nad wyborem nowego rzecznika praw obywatelskich. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówił doradca prezydenta minister Paweł Mucha. Ze względu na brak konsensusu między mającym większość w Sejmie PiS-em, a kontrolującą Senat opozycją, stanowisko pozostaje nieobsadzone, a obowiązki RPO mimo upływu kadencji pełni dotychczasowy rzecznik Adam Bodnar. Tak w Trójce mówił prezydencki minister Paweł Mucha. Pan prezydent, znając pana posła Wróblewskiego także z wcześniejszej pracy z kancelarii prezydenta, mając też wiedzę na temat jego dorobku prawniczego, oczywiście obserwuje bacznie tę debatę, która się toczy, bo tutaj nie ma wprost kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej w tej sprawie, w sprawie wyboru rzecznika praw obywatelskich, a mój apel, myślę, jest apelem też takim, który Polacy po prostu wyborcy składają, żeby jednak także opozycja w tym procesie chciała brać udział i żebyśmy dokonali wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. O stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich oprócz Bartłomieja Wróblewskiego z PiS ubiegać się będą kandydatka OIPSL Sławomir Patyra oraz Piotr Ikonowicz, którego kandydaturę wysunęła Lewica. Włoscy wysocy rangą urzędnicy państwowi zaszczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Preparat przyjął nadzwyczajny komisarz do spraw sytuacji kryzysowej oraz szef włoskiej obrony cywilnej. Premier Włoch deklaruje, że przyjmie tę samą szczepionkę. W ramach kampanii, której celem jest pokonanie strachu przed przyjmowaniem szczepionki AstraZeneca, zarówno komisarz do spraw pandemii, generał Francesco Filiuolo, jak i szef obrony cywilnej Fabrizio Curzio zaszczepili się w punkcie drive-thru kampusu wojskowego Cecchignola w Rzymie. Obaj stali w kolejce z innymi obywatelami i żołnierzami. Premier Mario Draghi jeszcze nie zapisał się na szczepienie, ale deklaruje, że przyjmie AstraZenecę. Ze szczepienia preparatem tej firmy zrezygnowało około 5-10% Włochów. Jak podkreśla przewodniczący Najwyższej Rady Zdrowia Franco Locatelli, będą musieli teraz oni stanąć na końcu kolejki. 4 dni postoju w podawaniu AstraZeneca sprawiły, że szczepionki nie dostało 200 tysięcy zapisanych. Żeby to nadrobić, punkty szczepień będą pracowały dłużej. W kwietniu Włosi zamierzają bowiem podawać nawet 500 tysięcy dawek dziennie. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W południowo-wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady śniegu, słaby śnieg, możliwy również nad morzem. Na termometrach przeważnie od 0 do 4 stopni. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na południu i wschodzie. Opady śniegu będą przesuwać się z północnego zachodu w głąb kraju. Temperatura minimalna od minus 8 stopni na południu do minus 4 w centrum i 1-2 stopni na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. W najbliższą niedzielę cofniemy się w czasie aż o blisko 23 lata. Byli wtedy zaraz po wydaniu jednej ze swoich najlepszych płyt, adekwatnie zatytułowanej Masakra. A więc stało się i odchodzisz. To są twoje książki i płyty. W Mikołajki pojawili się w studiu wtedy jeszcze nie imienia Agnieszki Osieckiej i zagrali fenomenalny koncert. Retransmisja występu zespołu Republika w Trójce w niedzielę tuż po godzinie 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 9, poczwórny aparat, teraz za jedyne 799 zł. I opaska sportowa Xiaomi Mi Band 4 w prezencie, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. 12 koncertów, setki wykonawców z Polski i świata. Zapraszamy na jubileuszowy 25. Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena. Andrzej Borejko, Gabor Boldocki, Jerzy Maksymiuk, Julia Leżniewa, Kwartet Śląski i wielu innych. Transmisje i odtworzenia tylko na antenie programu drugiego Polskiego Radia. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Rabatów wielka moc w MediaMarkt. Kupując laptop Asus z procesorem Intel Core i5, zapłacisz 2599 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie już 9 minut po 16. Michał Jakubik i Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Tu nastąpiła zmiana. Po krótkiej przerwie audycja powraca na godzinę 16. Tak już od dzisiaj. A dzisiaj do 17 podsumowanie tego, co wydarzyło się ostatnio przy okazji nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. No właśnie, bo te podsumowania szczególnego jednak 2020 roku w kinie wciąż trwają, jeszcze długo potrwają. Chociażby tegoroczne Oscary zostaną wręczone dopiero 25 kwietnia, a polskie Orły to w ogóle później, bo chyba dopiero w czerwcu. Na razie, co już pewnie wiemy, znamy nominowanych do tegorocznych Oscarów. Pierwsze emocje pewnie już opadły. Dziś podsumujemy, przedstawimy tych najważniejszych nominowanych. No i też zauważymy w tym roku dwa nawet wątki polskie, a rozstrzygnięcia Akademii skomentuje m.in. krytyk filmowy Kuba Armata, ale nie tylko, bo w sprawie Oscarów połączymy się też telefonicznie z Małgorzatą Zajączkowską. Nie przypadkiem, bo to chyba jedyna polska aktorka, która miała okazję nawet dwukrotnie pracować z nominowaną w tym roku do Oscara za rolę drugoplanową Glenn Close. To kreacja w filmie Rona Howarda Legia dla widoków. Od razu też dodam, film można oglądać również w Polsce na jednej z platform internetowych. Ale tak się składa, że Glenn Close za tę samą rolę, i to taki pierwszy przypadek w ogóle w historii, uzyskała także nominację do Złotych Malin, czyli do tak zwanego anty-Oscara za najgorszą rolę. Niech więc tą kwestię rozstrzygnie Małgorzata Zajączkowska dzisiaj u nas. A przed 17 spotkamy się jeszcze z reżyserem Piotrem Sułkowskim. Jego krótkometrażowa fabuła Play zdobyła już ponad 50 nagród na festiwalach w kraju i na świecie. Będzie okazja, by porozmawiać o nowym, realizowanym właśnie przez niego dokumencie, ale też o planach na pełnometrażowy debiut fabularny. A muzycznie? No, wreszcie. Mogę dzisiaj zaprezentować wszystkie 5 piosenek nominowanych w tym roku do Oscara. I to taka ciekawostka. 4 z nich miałem okazję już zaprezentować przy okazji nominacji do Złotych Globów. No ale jest jedna absolutna nowość. To utwór z filmu Eurovision Song Contest. Historia zespołu Fire Saga. O tyle nie dziwi, że to komedia muzyczna o dwóch małomiasteczkowych piosenkarzach. With this great big world before me, but it's all for someone else. I've tried and tried again to let you know just where my heart is, to tell the truth and not pretend. All I needed was to get away, just to realize that I was meant to stay. Where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can't live 'cause the gentle people in my heart. To be seen and to be heard, and I followed you, but now I know what makes me happy, and I can tell you feel it too. Where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can't live 'cause they're gentle people in my heart. Where the northern lights burst out in colors, dwoje małomiasteczkowych piosenkarzy postanawia spełnić swoje marzenia i bierze udział w największym konkursie wokalnym świata. To w największym też skrócie opowieść dotycząca tego właśnie filmu Davida Dobkina. To Eurovision Song Contest i pierwsza z prezentowanych dzisiaj nominowanych do Oscara w tym roku piosenek. Będą i kolejne. Na razie przypomnijmy, które filmy, którzy aktorzy, twórcy otrzymali najwięcej w tym roku nominacji. Bez wątpienia jest to film Mank w reżyserii Davida Finchera, bo on tych nominacji zdobył aż 10. No ale najbardziej cieszy nas, jak sądzę, nominacja za zdjęcia dla Dariusza Wolskiego, który przecież pracował przy tak już wielu znakomitych filmach. Wszyscy znamy jego piękne zdjęcia, choćby z sagi Piraci z Karaibów, no ale też znamy go doskonale z, myślę, zawsze bardzo atrakcyjnej wizualnie, z wielu atrakcyjnych wizualnie propozycji Ridleya Scotta, bo razem pracowali przy wielu filmach, chociażby Obcy przymierze, Marsjanin. No i od razu też dodam, że w tej chwili Dariusz Wolski pracuje właśnie z Ridleyem Scottem przy filmie House of Gucci, a tam w jednej z głównych ról Lady Gaga, obok niej Adam Driver. No ale wracamy do oscarowych nominacji. Marek Wałkuski. Urodzony w Warszawie, a pracujący w Los Angeles Dariusz Wolski otrzymał nominację za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata. Opowiada on o losach weterana amerykańskiej wojny secesyjnej, który wyrusza w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu nowego domu dla osieroconej dziewczynki. Polak będzie walczył o Oscara z autorami zdjęć do takich filmów jak Mank, Nomadland i Proces siódemki z Chicago. Wszystkie trzy zostały nominowane do Oscara za najlepszy film. W tym roku po raz pierwszy w historii aż dwie kobiety otrzymały nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za reżyserię. Chloe Zhao za film Nomadland i Emerald Fennell za obraz Obiecująca młoda kobieta. Spośród aktorek i aktorów o Oscara powalczą w tym roku m.in. Anthony Hopkins, Chadwick Boseman, Frances McDormand i Viola Davis. W kategorii filmu międzynarodowego nominacje otrzymały obrazy z Danii, Hongkongu, Rumunii, Tunezji oraz Bośni i Hercegowiny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. No i zatrzymajmy jeszcze się przez chwilę przy jednym polskim wątku. To polska koprodukcja. Aida w reżyserii Jasmili Zbanić otrzymała nominację w kategorii najlepszy film międzynarodowy. I oczywiście to jest koprodukcja aż 9 państw, co nie tak często się zdarza, między innymi Polski, ale jest to kandydat zgłoszony do Nagrody Akademii przez Bośnię i Hercegowinę. Polską producentką filmu jest rozsławiona już w świecie dzięki pracy przecież przy takich filmach jak Ida czy Zimna wojna Ewa Puszczyńska. Jeżeli chodzi o Aidę, ten wkład był rzeczywiście bardzo znaczny. Mianowicie montażystą tego filmu był Jarosław Kamiński, Polak. Kostiumy robiła Małgosia Karpiuk, Polka. I muzykę robił Antoni Komasa-Łazarkiewicz, Polak. Nagrania muzyki do filmu, które się odbyło w studiu nagraniowym Polskiego Radia i tak dalej. Czyli ten nasz wkład twórczy, który te nazwiska niesie w świat, jest bardzo, bardzo ważny. No ale wróćmy jeszcze do tej pierwszej polskiej nominacji dla Dariusza Wolskiego, absolutnie zasłużona po tak już wielu latach pracy w Hollywood. Więcej komentarzy dotyczących tegorocznych nominacji od krytyka filmowego Kuby Armaty. No i właśnie zauważmy to, że Dariusz Wolski, jego zdjęcia to nie tylko Piraci z Karaibów. Kuba Armata. Rzeczywiście to jest operator, który już od wielu lat z wielkimi sukcesami pracuje w Stanach Zjednoczonych, w Hollywood. Ty powiedziałeś o Piratach z Karaibów, o serii, która jest uwielbiana przez publiczność, ale też warto wspomnieć chociażby o jego współpracy z Timem Burtonem, czyli z takim reżyserem, który uznawany jest za jednego z wizjonerów współczesnego kina właśnie od tej strony wizualnej. Dariusz Wolski współpracował także chociażby z Ridleyem Scottem, a jednak nominację przyniosła mu współpraca przy takim filmie, chyba jednak troszkę skromniejszym w porównaniu do tych twórców, o których rozmawialiśmy, czyli Paulem Greengrassem. Tym filmem są Nowiny ze świata. Bardzo, bardzo mocno liczymy na Dariusza Wolskiego, chociaż przyznam, że konkurentów ma bardzo zacnych. Myślę tutaj przede wszystkim o Joshua Jamesie Richardsie, czyli operatorze filmu Nomadland. Tam są fantastyczne zdjęcia. Zresztą Richard nie tak dawno, po kilka miesięcy temu, właśnie za zdjęcia do tego filmu wygrał festiwal Cameribitch, czyli festiwal dedykowany właśnie sztuce operatorskiej. A no właśnie, Nomadland to bez wątpienia jeden z faworytów oscarowych, no ale też film Mank, aż 10 nominacji w tym roku. Tak, wydaje się, że takim głównym faworytem tegorocznych Oscarów będzie właśnie film Davida Finchera, który przynajmniej na tym etapie nominacji zostawił wszystkich w tyle, to aż 10 nominacji. Natomiast tak przyglądając się też temu krajobrazowi nominacji, wydaje mi się, że ta stawka poza Mankiem jest dość wyrównana, ponieważ to jest aż 6 tytułów, które mają po 6 nominacji. Wspomniałeś o Nomadland, ale to też chociażby Proces siódemki z Chicago, Sound of Metal, 3 kolejne filmy, które mają 5 nominacji, więc myślę, że może być bardzo interesująco. Ja muszę przyznać, że ja nie jestem aż tak wielkim fanem filmu Mank. To znaczy, to jest film, który wywołuje w zasadzie skrajne emocje. Z jednej strony, którzy mówią, że jest to prawdziwe arcydzieło i że jest to taki piękny list miłosny do dziesiątej muzy. Inni z kolei ten film traktują jako rozczarowanie roku. Stąd tam jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi już o same nagrody. Ja przyznam szczerze, że mam innych faworytów, przynajmniej jeżeli chodzi o te filmy, które do tej pory widziałem, i są to właśnie Nomadland i Sound of Metal. A czy masz swoich faworytów wśród na razie nominowanych aktorek i aktorów? Tak, i na to również będą aktorzy właśnie związani z tymi filmami, czyli jeżeli chodzi o aktorki, to Frances McDormand. Kapitalna rola, jedna z najlepszych w karierze tej znakomitej amerykańskiej aktorki, która co ciekawe jest także producentką filmu Nomadland. Natomiast jeżeli chodzi o aktorów, jeżeli chodzi o mężczyzn, to tutaj zdecydowanie Riz Ahmed, rolę w filmie Sound of Metal, również wzruszająca, bardzo empatyczna, taka szalenie przejmująca rola. Chciałbym jeszcze tylko wspomnieć o jednej rzeczy, bo zaczęliśmy od wątku polskiego i też myślę, że warto wspomnieć o jeszcze jednym polskim wątku, mianowicie o filmie Aida. To jest film, który troszkę przepadł w Wenecji, ponieważ on miał swoją premierę na festiwalu w Wenecji, tam bardzo dużo o nim mówiono, natomiast koniec końców w werdykcie nie znalazło to swojego uzasadnienia i teraz dlatego bardzo się cieszę, że on znalazł się w tym gronie nominowanych właśnie w kategorii najlepszy film międzynarodowy, aczkolwiek też na Rauszu Tomasa Winterberga. Wygląda na to, że na Rauszu to jednak główny faworyt w kategorii film międzynarodowy, biorąc pod uwagę fakt też nominacji dla Tomasa Winterberga w kategorii najlepszy reżyser. Tak, ja myślę, że to była taka mała niespodzianka. Szczerze mówiąc, byłem przekonany, że właśnie sam film zostanie nominowany w tej kategorii, natomiast muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że jeszcze zostanie doceniona praca Winterberga. Ja bardzo się cieszę, ponieważ bardzo ten film lubię, ale jak już jesteśmy przy kategorii reżyserskiej, to tam myślę, że warto też wspomnieć o dwóch nominacjach dla kobiet, dla reżyserek, bo to przede wszystkim Chloe Zhao za film Nomadland, ale również oczywiście Emerald Fennell za film Obiecująca młoda kobieta. No właśnie, ten wątek pojawia się bardzo często we wszelkich komentarzach medialnych po ogłoszeniu nominacji do Oscara. Tyle krytyk filmowy Kuba Armata, my już sięgamy po kolejną w tym roku piosenkę nominowaną do Oscara i ona jest już znana strójkowo-filmowo. Prezentowałem ją i nawet głośno o niej w świecie, bo to laureatka Złotego Globu. Laura Pausini, Lossi z filmu Życie przed sobą. Sto qui, forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Lo so, io che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui, nessuno ti sente. Sai più dove andare, sto qui, sto qui. Scappi via o alzi le barriere, sto qui, sto qui. Quando essere invisibile è peggio che non vivere, nessuno ti vede, io sì. Non lo so, io che davanti a sé. Tak właśnie brzmi druga w tym roku znominowanych do Oscara piosenek z filmu Życie przed sobą, a przy nominacjach pozostańmy w Trójkowo filmowo jeszcze przez kilka minut. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo filmowo łączymy się teraz z Małgorzatą Zajączkowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomyślałem sobie, że na pewno jesteś najlepszym dla mnie rozmówcą w związku z pewną sytuacją związaną z tegorocznymi nominacjami do Oscara. O tym za chwilę. Najpierw poproszę cię o przypomnienie tych twoich niezwykłych historii związanych z nominowaną w tym roku właśnie do Oscara za rolę drugoplanową aktorką Glenn Close, bo chyba jesteś jedyną osobą w Polsce, która rzeczywiście może się odnieść do jakichś bezpośrednich doświadczeń i pracy z nią. Nie wiem, czy będę tutaj obiektywna, ponieważ uwielbiam Glenn Close. Ale to my wszyscy chyba lubimy. Tak, ale ja ją lubię jeszcze jako człowieka bardzo, bo ją poznałam, więc to jest taki, wiesz, no, dodatkowy smaczek. I ja z Glenn Close pracowałam dwa razy. Zrobiłyśmy dla Hallmark dwie części filmu, Sara, Jasna i Wysoka i Skowronek, drugą część. I kręciłyśmy w Kansas. Byłyśmy tam przez miesiąc, więc miałam naprawdę okazję poznać ją i uważam, że nie tylko jest wspaniałą aktorką, ale jest znakomitym człowiekiem. Także nie wiem, czy jestem obiektywna. Ale tutaj akurat pewnie jakiegoś szczególnego obiektywizmu nie oczekuję, no bo to jest przez lata aktorka absolutnie ceniona, doceniana wielokrotnie, nominowana już do Oscara, do wielu innych nagród, więc nie mamy wątpliwości co do tego, że jest świetną aktorką. No. Tak, i niebywałe, że za te role, które zagrała, które pamiętamy po tylu latach, nie dostała Oscara. No właśnie. Ale może to jest przypadek... Tego pecha kiedyś... oscarowego? Pecha oscarowego, albo nie pamiętam o kim powiedział pewien producent do aktorki, która kolejny rok nie dostawała Oscara, powiedział jej jako wytłumaczenie: jesteś tak dobra, że nikt ciebie nie zauważy. Być może prawdziwe, ale nieco smutne. Smutne, no tak, no ale to, no nie wiem, ja trzymam kciuki, bo widziałam film, za który jest nominowana w tym roku i absolutnie uważam, że zrobiła, no, kolejną kreację. A no właśnie, i tu dochodzimy do tej tegorocznej ciekawostki, właściwie pierwszy taki wypadek w historii, bo owszem bywało, że ci sami aktorzy, i to naprawdę bardzo, bardzo znani i cenieni, otrzymywali, ale za różne role, tak było na przykład z Sandrą Bullock, nominację do Oscara i w tym samym roku nominację do Złotej Maliny. Tu mamy sytuację szczególną, oto Glenn Close za drugoplanową rolę w filmie Elegia dla Bidoków Rona Howarda otrzymała jednocześnie nominację do Oscara i do Złotej Maliny, czyli tego tak zwanego anty-Oscara. Jak byś skomentowała tę sytuację? Nie mogę skomentować, bo to jest strasznie dziwna sytuacja, ale ponieważ zagrała niesłychanie wyrazistą postać, nie próbowała się wdzięczyć do widza, tylko szła po sznureczku wedle swojego spojrzenia na tę postać. Myślę, że sytuacja jest taka, że dla ludzi to mogło być też bardzo dziwne, że nie uległa temu, takiemu bardzo częstemu, no, tej chęci przypodobania się widzowi. Tak. Żeby widz cię polubił, nie? Ona tutaj twardo idzie po swojej, dlatego moim zdaniem jest znakomita, więc może dlatego domali mi ją nominowano. Nie wiem. gra niesłychanie wyrazistą postać. Takie postaci ze środka Ameryki, w stanie Ohio czy Kentucky rzeczywiście są. Zresztą na koniec filmu, przy już idących napisach, są zdjęcia tej oryginalnej babci. To jest historia, która nawiązuje do... Historia prawdziwa, pamiętniki młodego człowieka, który wyrwał się z tego zaklętego kręgu Midwestu. Dzięki babci, dzięki właśnie temu, że ona się wreszcie nim zaopiekowała i nauczyła go funkcjonować jako człowiek. Podobieństwo jest niebywałe. Ona to zbudowała rzeczywiście prawie jeden do jednego. Te babcie stworzyła. I te maliny, kurczę, blade, ja w ogóle nie rozumiem, ale tak mi przyszło do głowy, że tak jak był taki pianista, znaczy był, jest taki znakomity pianista, Iwo Pogorelcz, prawda? I kiedy był w konkursie chopinowskim, grał Chopina inaczej niż wszyscy. Jedni uważali, że jest to szarlatan i że psuje Chopina. Inni, łącznie z Martą Argerich, uważali, że jest to objawienie i właśnie fenomenalny pianista, więc może to jest ten sam przypadek. Czyli jakaś taka postać, która wywołuje skrajne emocje, tak? Skrajne emocje. Mhm. Myślę, że to bardzo ciekawa uwaga Małgorzaty Zajączkowskiej. Do naszej rozmowy za chwilę w Trójkowo Filmowo wrócimy, ale wcześniej trzecia z nominowanych w tym roku do Oscara piosenek, Celeste, Hear My Voice, to utwór z filmu Proces siódemki z Chicago. Z filmu Proces siódemki z Chicago, czyli trzecia z tegorocznych piosenek nominowanych do Oscara. Przed 17 jeszcze dwie kolejne, a tymczasem wracamy do rozmowy z Małgorzatą Zajączkowską. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Chyba się zgodzimy, będziemy trzymać absolutnie kciuki za Oscara jednak dla Glenn Close. Absolutnie trzymam kciuki i mam nadzieję, że w tym roku się uda. chyba że jak Hitchcock dostanie za jakiś czas za całokształt. To tak czy inaczej jej się należy, ale myślę, że jest wciąż na tyle aktywną aktorką, że ciągle może absolutnie liczyć na laury w tych regularnych nagrodach. A tak, co byś powiedziała o samym filmie Rona Howarda, Elegia dla widoków? No bo to przecież nie tylko Glenn Close, a tu już troszeczkę wspomniałaś o tym, że i historia taka bardzo amerykańska. Historia bardzo amerykańska, znaczy dotyka problemu patologicznej rodziny, gdzie wszyscy się bardzo kochają, tylko grzęzną w patologii uczuć. Jest to problem wielu rodzin, no chyba na całym świecie, ale osadzone w tych warunkach Midwestu może być czasami może męczące dla polskiego widza, może troszeczkę pewne rzeczy niezrozumiałe, ponieważ ja tam mieszkałam, w związku z tym dla mnie to było bardzo ciekawe i oglądałam, no rzeczywiście oddana temu filmowi całkowita, ale wiem, że może to być czasami męczące. Jak u Rona Howarda, fantastyczny film, może to nie jest najnowocześniejsze kino, jakie się w tej chwili robi, ale mnie to w ogóle nie przeszkadza, bo ja mam czas przyjrzeć się historii, aktorzy grają genialnie, bo tam nie tylko Glenn jest znakomity, ale tam właściwie każdy epizod, każda rola drugoplanowa nawet jest perełką. Trudne jest pierwsze 10 minut filmu, żeby wejść w to wszystko, ale potem się rozpędza, no i bez odrywania oczu od ekranu cały czas śledziłam ten film. No tutaj dodam, że Elegia dla widoków jest dostępna na jednej z platform, można ten film oglądać już tak, w Polsce. I jeszcze dodajmy, że film doceniony przez Amerykańską Akademię Filmową, bo nie tylko nominacja za rolę Glenn Close, ale jeszcze druga za charakteryzację i fryzury. No ta fryzura Glenn Close dosyć taka charakterystyczna, prawda? Jest charakterystyczna i jest tak, ale jest zrobiona no rewelacyjnie, bo rzeczywiście nie widać, że to jest peruka. Aha, a to jest peruka, tak? To jest peruka. To jest peruka i po prostu no jest fantastyczna. I to widać, że to jest reżyser, który pracuje z aktorami i jest po stronie aktorów w swojej pracy. I zależy mu na tym, żeby te wszystkie charaktery, nieważne czy główna rola, czy tylko ktoś wchodzi na chwilę do baru i wychodzi, żeby coś ze sobą wnosiły, żeby były pełne, krwiste, że każdy w jego filmie, kto występuje, jest mu potrzebny w jakimś celu. No to myślę, że jest to absolutnie dobra rekomendacja dla filmu i po tej rozmowie mam nadzieję, że więcej osób zainteresuje się Elegią. No mam nadzieję, naprawdę, bo kino nie jest to kino lekkie. Nie jest to kino, które oglądamy, żeby się pocieszyć w pandemiczny wieczór. Aha. Natomiast absolutnie, absolutnie jest warte wszystkich chwil. No to bardzo, bardzo dziękuję Ci za ten komentarz i za taką na gorąco recenzję filmu Rona Howarda, no i tę znakomitą kolejną kreację Glenn Close. Tak, i trzymamy mocno kciuki. Trzymamy. Dziękuję bardzo. W trójkowo filmowo połączyliśmy się oczywiście pozdrawiam. Z aktorką, która spędziła wiele lat w Stanach Zjednoczonych i pracowała z Glenn Close, Małgorzatą Zajączkowską. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Dzięki. A ja dodam tylko, że to już 8 nominacja dla Glenn Close, nominacja do Oscara, oby tym razem była szczęśliwa. Elegia dla widoków. Już możemy ten film oglądać, a tymczasem słyszymy już 4 utwór w tym roku nominowany do Oscara. To piosenka z filmu Judasz i Czarny Mesjasz. H.E.R. Fight for You. Blood from your hands. czwarta z nominowanych piosenek, utwór z filmu Judasz i Czarny Mesjasza. Dziś przed nami jeszcze spotkanie z młodym, ale bardzo utalentowanym reżyserem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Czy policzyłeś już zebrane do tej pory wszystkie nagrody, nominacje dla ciebie, dla aktorów, a związane z twoim filmem Play? Tak stanęło na 50 nagrodach ostatnio. No i to setka festiwali już stwierdziłem, że... Wystarczy? Tak. Rzeczywiście jakiś niezwykły wynik, jak na krótkometrażowy film fabularny. Troszeczkę to trwało, to jednak rzeczywiście ten film zjeździł świat. Tak, tak. Też dla mnie wielką sprawą jest, że on dwa razy z rzędu w 2019 i w 2020 był najczęściej pokazywanym za granicą filmem. No to mnie tak też pozytywnie uderzyło. Wpisał się mocno w akurat ten moment tego światowego rozgłosu Janny Kulik, która obok Adama Woronowicza zagrała w twoim filmie. Czy ty ją zaprosiłeś do tej współpracy właśnie już wtedy, kiedy było o niej głośno, czy zdążyłeś to zrobić wcześniej? Na pewno Asia wniosła taką niesamowitą świeżość do filmu, który w dużej mierze opowiada o klaustrofobicznym zamknięciu w umyśle głównego bohatera, który jest na granicy szaleństwa, swojej samotności. Ona jest takim promykiem słońca, świeżości, koloru w tym filmie. To mi ofiarowała na planie. Ja o pracy z Joasią marzyłem już od dawna, po obejrzeniu jej filmu Środa, czwartek rano. To był jej debiut. Już wtedy mówię, wow, bardzo bym chciał. I proponowałem jej tą współpracę już wcześniej przy jakichś mniejszych filmach. Ona wtedy nie mogła. Dla mnie ona była zawsze number one, ale to było przed zimną wojną. No to pięknie się rzeczywiście wpisało. Play ciągle możemy zobaczyć na jednej z platform internetowych, tak? Tak, wystarczy wejść na stronę Kanał Plus VOD i tam nawet wpisać w Google po prostu Play, czy nazwisko Joasi, czy moje i znaleźć. Czy właśnie popularność twojego filmu Play spowodowała, że wypłynąłeś na szersze wody i kolejny film, czyli w tym wypadku już dokument, realizowałeś gdzieś daleko od Polski? To jest film, nad którym zacząłem pracę jeszcze przed Playem, tylko ją zawiesiłem, skupiając się na fabule. Teraz do tego wracam, dlatego też, że film, który zrealizowałem w Chinach, Chicken Dance, jest dla mnie bardzo osobistym filmem i dużo emocji mnie kosztował. Byłem bardzo blisko z bohaterem, który był uzależniony od heroiny, mieszkałem z nim i ja chyba musiałem się po pierwszej wersji montażowej zdystansować, spojrzeć niejako na nowo. Teraz chcę zaprosić do współpracy nowe osoby, kompozytora Tymka Witczaka, który też prowadzi jakąś świeżość, nowe spojrzenie. Bo to jest ciągle jeszcze film w produkcji, tak? Tak, to jest cały czas film w produkcji. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o pierwszej wersji muzyki, którą Tymek mi wysłał. Złapaliśmy się na tym, że użyjemy fal sinusoidalnych, takich jak Sashiko M na przykład robi, taka japońska kompozytorka. A że film dzieje się w Chinach, w Pekinie, to jakoś tak się to rymuje wszystko ze sobą. A dlaczego Chiny i skąd ten bohater? Do Chin pojechałem, aby pokazać swój poprzedni fabularny film, krótkometrażowy, Miruna z Andrzejem Hyrą. Tam właśnie spotkałeś przyszłego bohatera swojego filmu? Bohatera już szukałem przed wyjazdem. Byłem świeżo też po obejrzeniu filmów Gaspara Noe, Wkraczając w pustkę. Pekin jawił mi się jako takie fluorescencyjne, bardzo narkotyczne miasto. Myślałem, że to dobra przestrzeń, aby opowiedzieć o tym temacie. Zacząłem szukać, kto był w Chinach i w pewnym momencie spotkałem dziewczynę, która znała mojego bohatera i jego ojca, bo film opowiada w dużej mierze o takim fatum, które przechodzi z ojca na syna, samotności i... No i rozmaitych problemów egzystencjalnych. Tak, tak. Na razie możemy poszukać w sieci właśnie twoich poprzednich krótkich filmów, choćby wspomnianego Playna, kiedy zobaczymy, kiedy ma szansę już być gotowy Chicken Dance. Chciałbym zamknąć pewien etap w moim życiu i skupić się już nad pełnometrażowym filmem fabularnym. Na razie pracuję nad trzema scenariuszami. A z drugiej strony nie chcę przyspieszać tego sztucznie. Chciałbym też z tej strony bardzo podziękować panu Michałowi Mrowcy, który jest moim koproducentem, tak samo Playa, jak i Chicken Dance, który gdzieś tam mnie dostrzegł i też mnie wspiera w tej drodze i pewnie teraz nas słucha i też się pyta głośno, kiedy już ten Chicken Dance? No to miesiąc, dwa. Czyli premiera w tym roku. Tak, tak. No to czekamy. Piotr Sułkowski, myślę, że warto zapamiętać to nazwisko, a za chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy z reżyserem, by zapowiedzieć chociażby jego planowany debiut w pełnometrażowej fabule. Na razie ostatnia, piąta z nominowanych w tym roku do Oscara piosenek, to utwór z filmu One Night in Miami, Leslie Odom Jr. Listen, listen, while the storm in your heart is raging. Listen, listen, listen. Listen, listen to the echoes of martyrs praying. Listen, listen, listen. Listen. Brothers and sisters, listen, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going. All alone, don't take your eyes off the road. Can you hear the bells ring out? Speak now. Now, can you hear the angels sing low? Speak now, speak now. Listen, listen to the message of hope and the whispers of ghosts. Listen, listen. For the children will grow on the seeds that we sow. They listen, they listen. Oh, listen. Brothers and sisters, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going. All alone, take your eyes off the road. Can you hear the bells ring out? Speak now, speak now. Can you hear the angels cry out? Speak now, speak now. Now, Leslie Odom Jr., utwór oczywiście nominowany w tym roku do Oscara z filmu One Night in Miami. Już wracamy do rozmowy z reżyserem Piotrem Sułkowskim. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Masz już w swoim filmowym dorobku sporo filmów, ale są to krótkie metraże, fabuły, dokumenty. Teraz przygotowujesz się do pełnometrażowego debiutu fabularnego, no ale co ciekawe, jednocześnie pracujesz, o czym już wspomniałeś wcześniej, nad trzema aż scenariuszami. Tak, niedawno odkryłem, że robienie filmów jest dla mnie trochę jak egzorcyzm, trochę jak Tarantella, gdzie ukąszeni we Włoszech ludzie tańczą, aby pozbyć się jadu, po czym okazuje się, że ten jad pająka, to są tak naprawdę ich psychiczne traumy z przeszłości. Chyba trochę po to też robię filmy, żeby się z nimi zmierzyć. Hiperbolizuję te traumy, przyglądam się nim i jakoś wchodzę z nimi w dialog i mam nadzieję, że się uwalniam. I stąd tak różne zapewne trzy aż tematy? No teraz przyszedł moment na pełny metraż, na jakąś dłuższą wypowiedź. Pomyślałem, że egoistyczne będzie opowiadanie Lee tylko o sobie i gdzieś tam wewnętrznie czuję, że chciałbym przeprowadzić taki egzorcyzm, ale trochę też, no nie tylko dla siebie, ale też dla widzów. Tak, czyli potrzebuje dłuższej, głębszej opowieści, bliżej, żebyśmy poznali bohaterów. No i przyglądam się takim chorobom, które widzę w świecie, które też mnie dotykają osobiście. A co w tych historiach, i tutaj pozwolę sobie zdradzić, robi na przykład były gwiazdor telewizyjny? Mówisz o Bosko. Nad tym projektem pracuję już bardzo dawno. Zaczęło się od tego, że poznałem dwie osoby, czyli mężczyznę i kobietę, którzy stali się dla mnie inspiracją do napisania tych postaci. Robiłem z nimi takie próby improwizacyjne. Spisywałem dialogi, chodziłem z nimi na imprezy, dokumentowałem to. No i potem przyszedł czas na pisanie. Film opowiada o byłym gwiazdorze właśnie telewizyjnym, który prowadził taki program Z nieba mi spadłaś. No i jego kariera się skończyła. Jest sam, zrozumiał, że wcześniej głównie poświęcał się zaspokojaniu swojego własnego ego i spotyka dziewczynę Bosko, której rodzice, jak się okazuje, poznali się w jednym z jego programów. Jej bardzo zależy, żeby obejrzeć ten odcinek. Tam kryje się tajemnica tego, kim ona jest, a może też główny bohater nowy odkryje to, kim on jest. Brzmi to intrygujące, no i mam nadzieję, że w nieodległej przyszłości będziemy mogli twój film Bosko zobaczyć, ale jednym z tych tematów, nad którym teraz pracujesz, no bo jak to bywa w kinie, czasami jeden projekt ma szansę być zrealizowany wcześniej, inny później, nigdy nie wiadomo, ale też pracujesz nad adaptacją literatury, tak? Rozumiem, że niewiele możemy na temat jej autora, choć to pewnie znana książka, na razie powiedzieć. No tak, bo jestem w trakcie rozmów o prawach do książki i nie mogę jeszcze ujawniać tytułu ani autora. Mogę powiedzieć tylko, że jest to film o byłym uwodzicielu, który odzyskuje duszę dzięki przezwyciężeniu swojemu lęku przed zaufaniem. Brzmi enigmatycznie, ale również intrygująco. Historia jest osadzona w PRL-u. Gdzieś też zaglądam w drzwi tamtej agentury SB i już naprawdę dużo powiedziałem. Dobrze, to więcej nie pytam, ale zapytam, czy miałbyś ochotę ponownie pracować na planie, o ile byłaby na to szansa i czas, z Janną Kulik na przykład? No już właśnie szukam, gdzie tutaj mógłbym Asię obsadzić. Byłoby fantastycznie się spotkać jeszcze z Asią, z Adamem Woronowiczem, z Andrzejem Chyrą, z Mirkiem Baką. No świetnie mi się pracowało z tymi aktorami. Byłoby fantastycznie. To nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Piotrowi Słukowskiemu, żeby te wszystkie plany i marzenia się spełniły. I to wszystko już dzisiaj w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaśmiński. A skoro znamy piosenki nominowane w tym roku do Oscara, no to posłuchajmy jeszcze tej nagrodzonej w roku ubiegłym Oscarem. Wszystko jasne, Elton John, Taron Egerton z filmu Rocketman. Oh,